ओ ढाई दिन न जवानी नड़े चलदी, ओ ढाई दिन न जवानी नड़े चलदी, कुड़ती मलमल दी। Se chen mure, se chen mure aaya।